الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا الى مخرج من ربكم وجنه عرضها دار السماء والارض وإذن للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله قال كم مجھے کافی پڑھ دیا ہے، لیکن اسی کا ترجمہ جو پڑھا میں نے اور تھوڑی سی تشریح سناؤں گا. اللہ تعالیٰ بڑی بڑی سبھی آخری بیانات ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں میں اثر پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مغفرت فرمائے، جنت نصیب فرمائے. یہ سب مقاصد حسنہ ہیں اعمال کے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو عمل کا حکم دیا تو اس سے زیادہ وعدے بھی فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشہ فرمایا کہ کوئی شخص عمل سے جنت میں نہیں آئے گا. دعوی نے کیا سوچا کہ آپ ہی نہیں آئیں گے، کیا میں بھی نہیں جاؤں گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت میں کو ڈھانپ لیں. بہت مجبور چیز ہے، کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، مگر اللہ کی رحمت تھا. صحابہ نے اشارہ کیا یا رسول اللہ آپ بھی رام عمل سے نہیں آئے گا، میں بھی عمل سے نہیں آؤں گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تھا. ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمل کرو تو ہم تو جنت طے کر لیں گے. مفرت نہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اعمال سے بھی بھرا ہوا ہے، آجدیا سے بھی بھرا ہوا ہے. اعمال کو بھی اللہ نے بیان فرمایا، ان کی جزاؤں کو بھی بیان کیا ہے، میں نے بار بار بیان کیا. شیخ عبداللہ محدی دہلوی نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو لکھا ہے، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، ظاہر و باطن میں انسانیت پیدا کرو. وزیر اعظم کو لکھ رہے ہیں اخلاص سے عمل کا خیال رکھو. کوئی کہہ سکتا کہ بھائی نہیں کر سکتا. آپ مدینے سے بھیجے گئے، دو سال میں مدینے سے بھیجے گئے، مدینے میں تمہاری ضرورت ہے، ہندوستان کی ضرورت ہے، جاؤ وہاں. یہی ایک خط کافی ہو تو آنے کے لیے بادشاہ کو لکھا دے، وزیر لکھا ہوا تھا. اعمال کا اعمال میں اخلاص پیدا کرو، ظاہر اور باطن میں توافق پیدا کرو، جیسا ظاہر میں باطن رکھو، بلکہ باطن کو ظاہر سے بھی اچھا رکھو. حدیث ہے کلی رات پڑھتا اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی وجعل علانیتی صالحا. اے اللہ ہمارے سریر کو باطن کو اچھا کر دی، وجعل سریرتی خیر من علانیتی ظاہر سے اچھا کر دی. لیکن اب یہ نہیں کہ ظاہر کو خراب کر دیے، ظاہر کو بھی اچھا دیجیے. اتنی جامع دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجال سعیدی خیر میرا راضی مجال آلانی شاہ. اللہ ظاہر کو بھی اچھا، لوگ کہتے ہیں ظاہر باطن اچھا ہے تو ظاہر کی چیز کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں ہمارے اندر ایک مثال دیتے تھے، کیلا ہے چہرہ مقصود نہیں ہے، لیکن جو اس کے اندر کوڑا ہے اسے احساس کا وہی چہرے کے چھلکا درد ہے، فرماتے چہرے کے چھلکا آدھا کر دو کودا رہے وہ فور مر جائے گی ایک گھنٹے کے بعد. تو باطن کی اصلاح کے لیے اس کے احساس کے لیے ظاہر کی اصلاح بھی ضروری ہے. مجال اللہ کے ساتھ دوست ظاہر کی بھی اصلاح ضروری ہے اور باطن کی بھی اصلاح ضروری ہے. اعمال ہے، اللہ نے بار بار اعمال کا ذکر کیا ہے، اس پر جزاؤں کا ذکر فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا اثر ہے جنت کے دخول میں مغفرت کے بارے میں. میں نے بیان کیا سلمان بہن موجود تھے دیولا والے کو کئی سال، میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں وہ ان کی شان عبدیت ہے، ان کو اپنے اعمال کی پوری حیثیت نظر آ رہی تھی. امت کو بھی اسی پہ لگایا ہے کہ میرے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ فرما رہا ہے یہ کہ میرے بندے ذلیل کمزور ناتواں مریض اس حالت میں روزہ رکھ رہے ہیں، اس حالت میں تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جب اس ناتوانی کے اندر ضعف و کمزوری کے اندر میری یہ بات کر رہے ہیں تو مجھ کو کیا وہ آئی کو جنت نہ دوں مغفرت نہ کروں؟ وہ شان ربوبیت ہے اور یہ شان عبدیت ہے. رات رات یہ بات کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیر متراز نہیں ہوئے آتے ہیں برم آیا تھا، نہیں کر سکتے اس پر بھی مجھ کو بھروسہ نہیں، یہ جہاں اللہ پر توکل کی بات ہے. میں کہا ان کے سامنے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شان عبدیت ہے کہ ہمارے عمل کی ان کے سامنے کیا حیثیت ہے. ہم کو جو داخلہ ملے گا جنت میں وہ ان کے کرم ہی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے کمزور بندے اس حالت میں بھی جب میری اطاعت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو میں کون ہوتا ہے کہ ان کو آج ہم نہ دوں؟ اس وقت بار بار وعدہ بھی فرمایا اللہ نے ہے تسلی کے لیے، تم جو کر رہے ہو ہماری نظروں میں، تم جو کر رہے ہو ہماری نظروں میں، جو بھی خیر بلکہ دل میں جو ارادہ کرتے ہو وہ بھی ہمارے علم میں ہے. جو دل میں تمہارا دکھتا ہے کہ اگر کوئی کارے خیر کا ارادہ کیا مفت ارادہ کیا اور نہیں کیا اس کا بھی سواب ملتا ہے. نیت المومن خیر من عمل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. جو تقریریں ہوتی ہیں بیانات اس کا ایک موضوع تو ہوتا ہی ہے، اس کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے. ہم لوگوں کا مزاج بہت ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں تک کوئی آتا تھا مسجد میں آتے تھے کوئی کھڑا کر رہے ہیں. مسجد اللہ کے تابع کی جگہ ہے، میں جہاں ہوگا پیدا ہوں اتنا جلالی دیکھ عارف کر دیا. لیکن مسجد اللہ کی جگہ ہے، اللہ کا یہ سربار ہے، یہاں میری تعلیم نہیں ہونی چاہیے، صرف اللہ کی تعلیم ہونی چاہیے. ہماری طرح رخ بھی نہ کرو، میں جہاں چاہوں گا پیدا ہوں. سارا بات ہوئی، میرے یہاں ہاتھ میں ہٹانے کا کوئی معمول نہیں، اتنے جلالی بزرگوں کا یہ حال تھا تو ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں، بزرگ بھی نہیں. ہم کو یہی چاہتے ہیں کہ صاحب آج جو فخری والا معاملہ ہے، آج ہی بھی فخر ہمارے لیے جامع جی اپنی جو مسجد میں بیان کرتا تھا دس منٹ میں، یہاں دس منٹ سے آنے میں ایک آدمی تھا پورا وہاں سے وقت ہاں جو حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں کیا کر رہے ہو؟ میں گیا تمام لوگوں سے معافی مانگا کہ میری طرف سے نہیں کہا معافی، سب سے معافی مانگا میں نے کہ اس نے اپنے طور پر کیا ہے، کہا آ جاؤ آ جاؤ. میں نے میری منشا بندی بتا دیتی، مجھے کبھی نہیں کہتا ہے جب میں چلا ہوں گا. یہ سب ذہنیت بنانے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت سکھائی جاتی تھی، پھر ہم نے نہیں سکھائی جاتی تھی عبدیت، ان کا قریب عبدیت ہے. اپنے کو جھکاؤ، اپنے کو مٹاؤ، اپنے کو جھکاؤ اپنے کو مٹاؤ تب تجھے ملے گا. اور تم نے خود ابھی انانیت نہیں چھوڑی تو کیسے خدا کے جاؤ گے؟ خدا سے آنا ہے ہی نہیں، مجھے کہتے ہیں سے آنا ہے متقبل، تم کو تو آنا عاجز کہنا ہے. نہیں تمہارے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی کہتے ہمیں متربی مقابلہ ہوتا ہے. جو تکبر کرتا ہے اللہ کے سامنے اللہ کے جزائے کی میں وہ مناظر کر رہا ہے, کوئی بخشے گا کرنا سب گنا بخشے گا, تکبر نہیں بخشے گا. اللہ کی شان ہے ناخوائی ہے, ایک ذرا برابر کب اگر برو جنت میں نہیں جانے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھے, بزرگوں طریق میں بہتے بھی نہیں سمجھتے لوگ کیا طریق ہے. لوگ بہت سے جو مقربین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. ادھر سے آئینہ آیا ہے آئینہ, تو شیخ نے کہا وہ بڑے آدمی تھے کہ رحم رکھو اس کو, اس کو رکھ دو, کبھی کبھی دیکھا کریں گے مجھے بنا جائے. اتفاق جو آئینہ ٹوٹ گیا اور وہ خاصی بہت گھبرایا, جہاں کوئی گھبرانے کی بات نہیں, میں ٹھیک کر رہا ہوں. ان کو وحدت الوجود کا غلبہ رہ بنا, کہا جب اس حالت میں ہوں گے اس غلبے میں حال میں سب میں کہوں گا یہ ٹوٹ گیا, پر آئینہ ٹوٹ گیا. دیکھا کہ شیخ وحدت الوجود میں اللہ کی طرف توجہ ہے, مخلوق سے نظر ہٹائے ہوئے ہیں. کہا اب قضا آئین ہے چینی شکست, اس وقت کہا قضا کی وجہ سے چینی آئینہ ٹوٹ گیا حضرت. کہا خوب شور آئین ہے خود بینی شکست, اب سب ٹوٹ گیا, خود بینی کا آئینہ ختم ہو گیا. چلو اچھا ہوا ہے, یہ سے ایک خادم تھا اس نے سمجھا, خادم نے سمجھا جس حال میں ہے ہماری شیر وہ جانے گی نہیں کہانی کیا سندر ہے اور پیدا بات ہے کیونکہ حالات باطنی کو مارے کو تب ہو خالی میں کچھ نہیں ہو, حالات باطنی کیا ہے. اور انہیں جب نہ ہونے سے مشہور ہو گئے کہ خالی کوئی نہیں سمجھتا, ان کو نہیں ملتا ہے. حالات دوستو باطنی حالات مسائل سے الگ الگ ہوتے ہیں. ایک واقعہ بیان کیا ہے, ایک صاحب لیتے ہوئے دلی سے رہتے ہیں تو یاد آتا ہے لیتے ہیں, تو کوئی جا رہا تھا اسے ٹھوکر مار دی اس سونے والے, وہ خفا ہو گئے, وہ بھی کچھ تھے وہ سونے والے بھی کھیل کو, انہوں نے کہا کہ اندھے ہو گیا, اندھے ہو گیا, وہ اندھا ہو گیا. مجھے کی زبان سے نکلا کہ اندھے ہو گیا, وہی ٹھوکر مار دیا اندھا ہو گیا. شیخ کو معلوم ہوتا ہے یہاں کرامت دکھانے کے لیے آئے ہو, یہ عبادت کرنے آئے ہو, جانا ان کو کہا کس اندھے کی خدمت تم کو کرنی ہے, مصیبت آئی ان کو, اب پکانا لے جانا, پھر بنانا, یہ کرنا, ہم سب ان کے ذمے آ گئے, پریشان ہو گئے. شیخ نے اصلاح کیا یہاں کرامت دکھانے کے لیے آیا ہے, وہ جو کو کرتے تھے سب جو سکون کا پتا ختم ہو جاتا اندھے ہو کے آگے ہو گئے. بہت پریشان ہوئے, پکڑا کرانا, اس کا کرانا, سیری کرانا معمولی ہے, نہ میرا خدمت کرنا آسان نہیں, کیا اللہ کیا کرو. اس سے شیخ نے بتایا کہ پھر وہ سوئے رہے ہیں تو کہ ایسے دیتا کہ تمہارا پیر اسے ٹکرا گیا اور ان کو کسی تو وہ جب ٹکرا گیا انہیں سوئے رہے تھے, کہاں ڈالا ہے دیکھ نہیں کرتے آگے نہیں کرتے آگے. یہ بھی ہوتا ہے, یہ تکمیلی عمر کے بعد کتب ہوتے ہیں, لوگ بالغ تشریح عمر کے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریح عمر کے پیغمبر تھے, خلیل علیہ السلام تکمیلی عمر کے مطلب ولی تھے, دبی بھی نہیں تھے, لیکن ایسے بقائے موسیٰ علیہ السلام کو دوسری جھکنا پڑا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی تکمیلیات اور ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو کچھ تلاوت کی بھی توفیق دی, آپ لوگوں کے زیادہ مسجد میں رہے یہ کوئی عبادت ہے, پوری عبادت ہمارے حضرت ماں باپ کا بہت کہتے ہیں کہ اعتکاف ایسی بیماری میں سویا ہے تب بھی عبادت, کھا رہا ہے تب بھی عبادت, کیونکہ اللہ دربار میں آ کر اپنے کو ڈر دیا ہوتا ہے. بہت سے لوگ متقل ہیں, دوسری جگہوں کو بہت سے لوگ متقل ہیں, اللہ ان سب متقل پھر کی دعاؤں کو قبول فرمائے, ان کی عبادات کو قبول فرمائے, سب کا حصہ سب کی دعا میں لگائے, دعا بھی کرنا چاہیے. مارا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ توفیق دیا, کم سے کم یہاں پڑھیں گے ہی توفیق دیا, آ گئے یہی توفیق دیا, اس کی قدر کرو, قدر کرو. ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کر کے, ایک لمحہ, ایک لمحہ اگر اللہ کی طرف ہو گیا ساری زندگی میں ایک لمحہ, تو یہ ایک لمحہ قدیم سے متعلق ہو چکا ہے. بات اور جو ہے لمحات جدید ہیں, فانی چیزوں سے متعلق ہے, تو ظاہر ہے کہ قدیم والا لمحہ اس پر غالب آ جائے گا. ایک لمحہ جو اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے, اللہ سے قدیم, وہ لمحہ بھی قدیم, وہ تم کو جنت میں لے جائے گا, وہ سب ختم ہو جائے گا. من اخلص للہ لمحۃ الواحد لجا, جو ایک لمحہ بھی اللہ کے لیے نکال دے گا پوری زندگی میں نجات پا جائے گا. جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان ایام کے قدر کی طرف بھی محمد ہوتا ہے. میں نے بابا کہا تو ماشاء اللہ تھا کہ بہت تھا, تلاوت کرو, تلاوت نہ کر سکتے ہو سو جاؤ, لیکن لایانی باتیں نہ کرو اور خاص طور سے سیاسی باتیں نہ کرو. میں اس کا نگران تھا, دیکھتے تھے کمروں میں جا کے دیکھو, اور یہ بھی کہتے تھے یہ تجسس نہیں ہے, سمجھتے کوئی نہیں, کوئی یہی خیال ہے کہ مانا تجسس کراتے ہیں سب سے, میں دیکھو یہ تجسس نہیں, اپنے لوگ بھی مطمئن کیے کرتے رہتے تھے اپنے آواز سے. اس جناب پر مشاہد کو بھی چاہیے کہ ایسی چیزیں نہ کریں جس سے لوگوں کو بدگمانی پیدا ہو. احتیاط اور احتیاط بہت ضروری ہے. اس جگہ پر فوراً کہتے تھے, کہتے دیکھو کوئی سیاسی باتیں نہیں کر رہا ہے کمروں میں, اور وہ کہتے تھے یہ تجسس منہی انو نہیں ہے, بڑا میں تجسدہ تجسس ہوں, یہ تجسدہ نہیں, یہ اپنے جگہ کی حفاظت کی ضرورت ہے, اپنی جگہ کی حفاظت, تاکہ یہاں سے آپ کی لوگ جمع نہ ہو جائے. چنانچہ ایسا آپ آ گئے تھے, اللہ بڑی میں بتلا نہیں سکتا, جتنی پریشانی ہے میں کہہ نہیں سکتا, بس اس سے زیادہ نہیں کرتے. ایک لفظ انہوں نے کہیں نہیں کیا, پورے آپ پڑھ رہے حضرت فرماتے دیکھو, یا تو انہوں نے بہت عقل مندی سے لکھا یا محض بے وقوفی سے, بڑے آدمی تھے اس وجہ سے دوستو فضول اور لاجانی باتوں سے عام طور سے بننا چاہیے, نہ کہ مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں, روزے کے زمانے میں, حج کے زمانے میں بیٹھے ہیں, حج میں لیتا ہوں بیٹھے, اصل بات ہے کہ سبھی وقت رہتا بس یاد ہے. ارے یہ تو وقت ہے کعبہ کو دیکھنے کا, یہ وقت ہے بھائی لمبی گرم جو کہ دعا کرنے کا, جو شریف بننے کا, نایاب باتوں سے بچو, اس کا کوئی بدل نہیں, جو لمحہ چلائیے اس کا کوئی بدل نہیں, ہر چیز کا بدل ہے, زمانے کا کوئی بدل نہیں. کوئی بڑے سے بڑا آدمی سورج کو نہیں لے آ سکتا, کوئی بڑے بڑا رمضان نہیں آ جائے گا, شوال سے شوالی رہے گا رمضان نہیں ہوگا. بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان ایام جو باقیاں ہیں بے قبر کی توفیق ہے, اعمال صالحہ کی, فضول باتوں سے بچنے کی, معاصی کے خیالات سے بھی اللہ ہم کو بچائے, محفوظ رکھے. آگے اللہ تعالیٰ چند آیتوں میں ہمارے اعمال کی جزا کو بیان کروایا ہے, تو ایسا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا, اللہ ہی بیان کر سکتا ہے, نبی بھی نہیں بیان کر سکتا, وہ اللہ کے اندر یہ وہی جو بیان کرتا ہے. جتنی تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں سب وہی ہیں, یقینی ہیں. اس جگہ پر کوئی چیز ہوگا اس کے اندر کہ ہم نے جو عمل کیا ہے اس لائق نہیں, وہ بولوں گا لیکن اللہ متبرک مہینے میں کیا ہے, متبرک جگہ میں کیا ہے, تعلیم کے ساتھ کیا ہے, اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیے. آئے پر فرماتے ہیں بس سارے او میرا مغفرت ہی مدد دے گئے, www.attableeg.com, the revival of Iman. صادقوا إلى مغفرة من ذنبه وجنة عرضها كعرض السماء بلاد الجزاك والله بأنها معناها بريء فلدر بہت دلکش شمداد ہمارے مسابقہ تو ہو رہا ہے ہم ایسا تر سائے ہیں یہاں دیئے وفی ذالک فریق تنافت وتنافت یہاں کے مسابقہ میں رہو رئیس میں جو آ رہتا ہے ہم نے سنا ہے وہ دن پہلے کہ امریکہ کا بہت بڑا آدمی آیا مسابقہ ہو رہا Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. یعنی مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو آگے بڑھو. کتنا جملہ سابق، یعنی مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے. اتنی خوشادہ ہے زمین آسمان سب ملا لیا جائے تو بھی اس کے عرض کو، اس کی چوڑائی کو نہیں پا سکتے. مسافت کرنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عمر اور صحت اور قدرت کا کوئی بھروسہ نہیں، جلدی کرو. اس کا مطلب مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، مسافت کرنے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ عمر اور صحت اور قدرت کا کوئی بھروسہ نہیں. نیک اعمال میں سستی اور ٹال مٹول نہ کرو. سب بات کا خلاصہ ہے. جو چلتے ہیں تو راستے میں کا کیے پڑا. عمر اور صحت اور قدرت کا کوئی بھروسہ نہیں. نیک اعمال میں سستی اور ٹال مٹول نہ کرو. تصویر ایک لفظ آتا ہے، اسے معنی ٹال مٹول جاتے ہیں. شیطان کا سب سے بڑا ہر وقت تصویر ہے. امام غزالی نے ٹال میں لکھا ہے، ٹال مٹول کرنا، کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، مچھلی مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، کچھ کر نہیں پڑتا. اللہ ہم سب کو پیچھے بتائے. تصویر کا طرف ہے، مجھے یاد آتا ہے امام غزالی نے. ٹال مٹول کرنا ہے، یہ جملہ امراض کے ہے جو انسان پر تاری ہے. جیسا کہ حضرت علی نے ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی بیماری یا عذر آ کر تمہیں اس کام کے قابل ہی نہیں چھوڑے. بیماری آ گئی ہے، پانی زدہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، کر ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا. موت ہی آ جائے تو حاصل مسابقت کا یہ ہوا یا عجز اور روح اور موت سے مسابقت کرو کہ اسے آنے سے پہلے پہلے ایسے اعمال کا ذخیرہ جمع کر لو جو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکے. کیونکہ صحت ہے، صحت کے بعد بیماری آ سکتی ہے. تو بیماری آنے سے پہلے پہلے کر لو، ایک بات کو بیان کرنا ہے، بیماری آنے سے پہلے پہلے عمل کرو. یہ صحت میں بڑھاپا آنے والا ہے، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جوانی میں کر لو. یہ مطلب ہے. لیکن ذہن سے ہی فرق ہوتا ہے، وہ ذہن نہیں من میں ملتا ہے. مسابقت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ دوسرا مطلب ہے. مسابقت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے تصائے میں فرمایا ہے کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں جانے والے بنو. نہیں بدلا دیا، اعتقاد میں یہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے نصائح میں فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جہاد کے سبوں میں سب سے پہلی صف میں رہنے کے لیے پڑھو. نماز کے سبوں میں بھی لوگوں کا ایک ہی کئی حکم ہے، نماز کے سبوں میں آگے بڑھنے کو ہی کرو اور جہاد کے سبوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جماعت نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو. اس کو ہم بالکل زیادہ نہیں، یہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں. جنت کی تعریف میں فرمایا کہ اس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہوگا. سورہ آل عمران میں بھی اس ملمون کی آج پہلے آ چکی ہے. اس میں لفظ سماوات جمع کے ساتھ آیا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ آسمان سے مراد ساتوں آسمان ہیں، اور مانے گئے ہیں کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کی وسعت کو ایک جو جمع کرو وہ جنت کا عرض ہو نہیں ہو, یعنی چوڑائی, یعنی چوڑائی. اور یہ ظاہر ہے کہ دور ہر چیز کا اس کے عرض دائر ہوتا ہے. ایک جو جمع کرو تو وہ جنت کا عرض ہو یعنی چوڑائی ہوئی, اور ظاہر ہے کہ دور ہر چیز کا یعنی چوڑائی لمبائی سے کم ہوتی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ جنت کی وسعت سات و آسمانوں اور زمین کی وسعت سے بڑی ہوئی ہے. اللہ لفظ عرض کبھی مطلق وسعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اس میں سور کا مقابلہ نہیں ہوتا. دونوں صورتوں میں عجیب الشان وسعت کا بیان فرما دیا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اس سے پہلی آیت میں جنت اور اس کی نعمتوں کے لیے مسابقت اور کوشش کا حکم تھا. اس سے کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جنت اس کی لازوال نعمت ہے, ہمارے عمل کا ثمرہ, ہمارا عمل اس کے لیے کافی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال حضور جنت کے لیے اس لفظ کافیہ نہیں ہے جس پر عطا جنت مرتب ہونا لازم ہو. انسان کے عمر بھر کے اعمال اس نعمتوں کا بدلہ نہیں ہو سکتے جو دنیا میں سمیٹ ہوئے ہیں. کافی جب جو عمر کیا رکھا ہے بھی رونا رکھا اپنے شادی کیا تاجر ہمارا پہ اسے ناشتہ کر لیا سب ہم رکھا دیا یہ سب نعمتیں تم کو مل چکی. لازمی نہیں ہے انسان کے عمر بھر کے اعمال تو نعمتوں کا بدلہ ہو ہی سکتا ہے جو دنیا میں اس کو مل چکی ہے. ہمارے یہ اعمال جنت کی لاجوان نعمتوں کی قیمت نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ہمارے یہ اعمال جنت کی لاجوان نعمتوں کی قیمت نہیں ہو سکتی. جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ اللہ کے فضل احسان ہی سے حاصل ہوگا. جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان ہی سے داخل ہوگا. جیسے صحیحین میں بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کسی کو صرف اس کا عمل نہیں نجات دلا سکتا, تم میں سے کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا. صحابہ نے عرض کیا کہ کیا آپ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا بجل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت میرے ساتھ ہو جائے. مہاراج کی مدری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو بیان فرمایا, اعمال کو بیان فرمایا, جزاؤں کو بیان فرمایا, سب اپنی جگہ پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق وہی دیں گے توفیق. اللہ میری اثر کا توفیق میں محافظ میرا اعمال وسیط کا توکل والے اللہ ہم محبوب اعمال کی توفیق کی دعا کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں. بغیر ان کے توفیق کے تم کچھ نہیں کر سکتے, ایک مطلب بھی اللہ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں سے یہاں دونوں میں خود دیکھا ہے گرمی میں پورا پڑتا تھا تو پتا تھا گاؤں میں دن بھر ایک کھیل ہوتا تھا چہرہ سے چہرہ نہ تلاوا نہ دیکھ نہ باجی دیکھ گاؤں میں. اللہ تعالیٰ ہی جس کو توفیق دیتے ہیں کوئی توفیق ملتی ہے اور کچھ اللہ اللہ کر دیتا ہے تلاوت کر دیتا ہے. بس اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق دے, اخلاق کے حسنات سے ہم کو مزمل فرمائے, عقائد بھی ہمارے صحیح ہوں, اعمال بھی صحیح ہوں, اخلاق بھی صحیح ہوں, تاکہ ہم کامل مسلمانوں کے اللہ کے ہاں جائیں. اسی دعا کی یہ سب یا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت دے, اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے. جہنم کی معمولی تکلیف کوئی بتا نہیں کر سکتا. حضرت جنید کا غالباً واقعہ یہاں پر مسیح کا کہ چلا جاتا رہتا تھا اس کے گھروں میں ہاتھ لے آتے تھے, جب جلد لڑکی سے وہ نکل ہٹا دیتے تھے, کہتے اے نفس جب سے معمولی سوزش کو تم بتا نہیں کر سکتے جنت کے سوزش جہنم کے سوزش کیسے برداشت کرو گے. یہ حضرت کا عملی اسرا خود اپنی عملی دوسروں کہنا نہیں خود فرماتے ہیں. حضرت خانی مطلع آتا ہے کہ فرماتے اے اللہ مجھ کو جنت میں کہیں بھی جگہ دے دیے میں راضی ہوں, اور یہ نہیں کہ میں جنت کا مجھ سے ہوں مگر اس لیے کہ دوسرے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے اور ساتھ ہی بنوا ان لہٰذا ہم سب لوگوں کو جنت کا سوال کر کے رہنا چاہیے. ہمارے اندر بہت فرماتے ہوتا ہے اس جنت کا ایک مطلب کا سوال کر لیا کرو جنت خوش ہو جائے گی, جنت خوش ہو جائے گی اور دوسرے سے پڑا وہ بھی خوش ہو جائے گی. اس سے جو ڈرتے ہیں تو خوش ہوگی. پولیس کو دے کر کے رشے ساتھ ہوتا ہے اور پولیس والا خوش ہو جاتا ہے. ہوتا ہے مثال دیتے تھے پولیس چوڑے بناتی ہے اور رکشے پر تین آدمی جاتے ہیں جب ایک آدمی بن جاتا ہے یہاں معلوم ہوتا ہے یہاں معلوم بہت ہوتا ہے تین آدمی رکشے جاتی تین آدمی ممنون ہے گورنمنٹ کے لباس ہے. تو اگر پہلے اتر گیا پولیس والا دیکھتا رہتا کوئی نہیں بولتا. ہمارے حضرت کہتے تھے کہ اس طرح میں نہیں بولتا. اس نے سمجھا کہ ہمارے قانون کی رعایت کیا ہے. اس لیے قانون کی رعایت کیا کہ پہلے اتار دیا دیکھتا ہے پکڑ لیتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس رمضان کے رعایت کی توفیق دے, اعمال کی توفیق دے, بڑا جنت کی بارے بہت زیادہ معلوم مولانا کہاں چاہے وہاں پر ماری دریا والی ہوں چاہے ہمارے علی ہوں سب کے سامنے جا کر دے. دیکھو ایک ملک سے جنت کا سوال کر دیا کرو اللہ اصل پر جنت وما قرب الیہ یہ ہم نے یاد نہیں کیا اتنا پڑھتے تھے کہ یاد ہو جاتا تھا. اللہ میری اصل پر جنت وما قرب الیہ من قول العمل واعوذ بک من النار اللہ میں اصل جنت وما قرب واعوذ بک من النار من قول العمل جہنم کا پناہ مانگتے ہیں اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو جہنم کی طرف عمل لے جائے. تو فرماتے تھے کہ دوزخ کو بھی تمہارے پر رحم آ جائے گا جو پناہ مانگو گے. دشمن تو نہیں نام ہوتی ہے اللہ نے بنا دیا اس کو لیکن دشمن نہیں ہے ساری وہ نہیں چاہتے کہ آ رہے. اللہ تعالیٰ تو کہے گی کہ متکبری کو ہمارے یہاں داخل کیجیے متکبری کو زوفا کو نہیں ان کو جنت بھی دیا متکبری. تو دوزر سے جو پناہ مانگتا ہے تو اس کو بھی رحم آ جاتا ہے کہتا ہے ہم سے ڈر رہے ہیں تو جاؤ دوزر سے ہم پناہ لیتے ہیں. جنت کا سوال دوزر سے پناہ بہت ضروری ہے. اور فرماتے تھے اس زمانے میں امت کو اگر اس طرح پر لایا جا سکتا ہے تو جنت اور دوزر کے بیان سکھایا جا سکتا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی شروع میں زیادہ دوزر کی اور جنت کی آیات نازل ہوئی ہیں تاکہ جنت کی آیات کو سن کر کے قلوب شوق سے بھر جائے اور پھر ہمارے سارے آسان ہو جائے اور دوزخ کی آیاتوں سے قلوب خوف سے لرز جائے تاکہ معاشی کا چھوڑنا آسان ہو جائے. یہ بنیادی طور سے مسلم امت کی بات تھی سب کے سامنے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے عمل کرنے کی توفیق دے سکتا ہے. معاشر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا میں کریں اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا الله هم سب لهم قل جنت نصیب فرمائیے دوزخ سے پناہ دیئے. اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے اپنی ناراضی سے ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جو ہم اعمال یہ کر رہے ہیں ہزار نقائص ہیں جن کوتاہیاں ہیں لیکن کر رہے ہیں آپ ہمیں فضل و کرم سے تو قبول فرمائیے. اس لیے جو کوتاہیاں اس کو معاف فرمائیے. یا اللہ رمضان شریف کے آخری ایام ہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کے برکات سے اس کے فجوس سے ہم کو ہمارے تمام اہل عیال کو بلکہ ساری دنیا کو مشرف فرمائیے. ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہیں, ہر جگہ تلاوت ہو رہی ہے, حرم میں بھی تلاوت ہو رہی ہے, دعائیں بھی ہو رہی ہیں. یا اللہ کچھ تو فاضی فاضی نہیں بہت سے آپ کے اللہ کے بندے ہیں ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجیے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعل میں آپ کی رحمت کے دفعل میں اللہ تعالیٰ ہماری تمام پوری پوری دعاؤں کو قبول فرمائیے اور یہ عمل ناقص سے ناقص کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل کرم سے قبول فرمائیے اور اس کا اجر و ثواب بڑھتا فرمائیے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حبنا أحمدك يا أرحم الراحمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمدك لا إله إلا أنت. कंबी आ गए ऐसे ओ बा